الباب التاسع والخمسون ومئتان باب ذم ذي الوجهين دو رخ شخص کی مذمت کا بیان يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتوں میں مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں اور اللہ تعالی ان کے عملوں کا احاطہ کرنے والا ہے وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متفق عليه حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے ان میں جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی بہتر ہیں جبکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں اور اس حکمرانی کے معاملے میں تم ان لوگوں کو سب سے بہتر پاؤ گے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہوں گے اور تم لوگوں میں سب سے بدتر دو رخ شخص کو پاؤ گے جو ان کے پاس ایک رخ یعنی چہرہ لے کر جائے اور ان کے پاس دوسرا رخ بخاری و مسلم وعن محمد بن زید ان ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما انا ندخل على سلاطیننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري حضرت محمد بن زید بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں سے مختلف ہوتی ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر نکل کر کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہم ایسے رویے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے بخاری